16-та лекция от учителя, държана на 6 януари 1943 година, сряда, 5 часа сутринта, Изгрева. Нова епоха. Отче наш, изгрява слънцето. С Коби направихме следното упражнение. Ръцете настрани, дясната пред лявата с добрени пръсти. Дясната се движи по лявата пред гърдите и настрани. Лявата се поставя пред дясната с допрени пръсти, движи се лявата по дясната пред гърдите и ръцете настрани. Така няколко пъти. После ръцете над главата, горе с допрени пръсти. Сваляне на ръцете до темето на главата, като пръстите си остават все така допрени и когато дойдат над главата, дланите образуват хоризонтална линия. Издигане ръцете високо над главата, като се обтягат. Няколко пъти това упражнение. Не си турайте букаи на краката. Нещастие, когато си турете букаи и не знаете как да ги извадите. Не можете да се движите. Турите една мисъл, която е спънка в живота. Трябва да се научите кои мисли са производителни. Вземете някои хора страдат от краста. Едни малки животинки се разплодяват по кожата на човека, те чоплят и ти започваш да се чешеш. Има разни церове, но може 4, 5, 6 месеца да ти вземе, докато се освободиш от тях. Постоянно се чешеш. Тук се чешеш, там се чешеш. С чесане крастата обаче не минава. Ти правиш упражнения, разместваш ги от едно място на друго, подвижиш ги и тям им става приятно, тук-там, навсякъде по тялото. Всеки, който страда от краста, по-дълго ще живее, понеже е правил упражнения. Тези упражнения продължават живота. Крастата е благословение, който разбира. Седи някой човек и не прави никакви упражнения и си мечтае. Казва, аз си имам възвишени мисли. В какво стои възвишената мисъл? Един добър цигулар трябва да има хубав тон. Един ум е хубав, когато произвежда хубави мисли. Едно сърце е добро, когато произвежда добри чувства и желания. Една душа е добра, когато прави добро. Трябва да излезем от обикновения ред на нещата. Казва някой, аз вече съм добър. Че си добър, добър си. Че знаеш да свириш, знаеш. Но как свириш? От свирене до свирене голяма разлика има. Например, някой път някои свирци свирят. Авторът направи песен да покаже, че едно семенце е посято, израснало и цвята дало. Но цигуларе като свири ни най-малко не показва този процес. Съвсем, съвсем друго свири. На един весел човек да му пеете тъжна песен. Защо? Той е весел, а пък вие казвате тъжен е живота, мрачен е. Твой живот е тъжен и мрачен, а казваш, че и на другите хора е така. Отвори прозореца си. Твоята грешка е, че си затворил прозорците и няма никаква светлина. Не отдавайте вашата скръб на другите хора. Сега ще ви дам две правила. Ако си силен, никога не позволявай на слаби хора да се бият пред теб. Ще им кажеш, в мое присъствие аз не позволявам да се бият слаби хора. Ако се бият, ще ги вдигнете нагоре и ще кажете, забранявам ви, защото аз съм господар на положението. Ако сте слаб, позволете на силните да се бият, гледайте ги отдалече как се бият като боксьори. Ако си силен, не позволявай на слабите да се бият. Ако си слаб и забраниш на силните да се бият, ставаш смешен. Слабият не трябва да забранява. В биенето силните хора се бият. Англичаните и германците са силни, нека да се бият. Защо се бият силните хора? Вие си мълчете, щом сте слаб. Не си давайте мнението. Вие давате тон, защо се бият слабите. Да мълчи невежият, да не си дава мнението. Седите някой път и питате, защо злото е дошло в света. Не е ваша работа. Защо сиромашията е дошла? Пак не е ваша работа. Като дойде сиромашията, приеми я. Разговори с нея, ще видиш, отлична мума е пъргава. Навсякъде кара хората да работят. Всички онези, които са минали през дисциплината на сиромашията, са станали хора. Всичко света се дължи на голямата сиромашия. Сиромашията аз тълкувам по произхода и. Сир, сър, значи голям човек, господин. Мах, маг, значи голям. Сиромах, значи голям господар, голям господин. Този големия господин е богат. Някой път в какво седи вашия идеален живот? Аз, за да видя дали съм добър, като стана сутрин, когато има облаци, казвам, ако моята любов е силна, Нека тези облаци се махнат отпред слънцето. Щом се махнат, любовта ми е силна. Щом каже и небето се почисти. После казвам тъй. Ако моята любов е силна, да се появят тогава малко облаци. Явяват се. Значи любов имам. Казвате, не се меси в слънцето в облаците на земята. Но земята може да се меси на слънцето, колко енергия да изпрати. Човек може да се меси, но трябва да бъде разумен. Вие искате някой път да се молите. Че как се моли човек без любов? Казвате, аз се молих. Човек, който се моли, без любов, ни глас, ни слушание. Молитвата е на една педя. Ако вие сте ясновидец, ще видите, че тя останала като облак над главата ви. Молитвата, това е език на любовта. Без любов, молитвата ще бъде няма. Щом поддържате любовта, трябва да знаете да се молите. В какво седи молитвата? Не тези писаните молитви. Вие в какво се различавате? Вие мислите, че сте различни. Че се различавате, но по какво? А, Б и В. По какво се различават тези букви? Буквата А показва слизане, Б показва възлизане, а в буквата В показва събиране вътре в себе си. Пишеш А, трябва да слизаш. В еврейски език има една легенда, когато Господ повикал буквите, за да види с коя буква може да създаде света. Всяка буква се явила пред Господа, но Господ е създал света с бъто, понеже то не направило никакво престъпление. Всички други букви написали лоши думи. Щом една буква напише лоша дума, не може с нея да се създаде света. А, Б, В, Г, Д, Ж, З. На картина са нарисувани квадрат и две успоредни линии. Едните са хоризонтални, другите вертикални. След това има и малък триъгълник. Ще кажете, това са детински работи. Не са детински работи. В природата съществуват тези букви. И ако знаеш да ги напишеш, ти ще се ползваш. Ето една сказка. Вие се спирате върху недъзите на миналото, чоплите стари работи. Вашите деди не живели добре, вашите баби не живели добре, че Ева той направила, че Адам той направил, всичко той чоплите като в една библиотека. Подреждате книгите, изваждате, четете, надписите снемате, поставяте. Често вие казвате да бъдем добри, да бъдем любящи. Че това нищо не значи. Какво значи да любиш? Най-първо да любиш, трябва да знаеш как да ядеш. Да любиш, трябва да знаеш как да пиеш вода. Да любиш, значи да знаеш как да слушаш, да знаеш как да гледаш, да ухаеш. Да любиш, трябва да знаеш как да работиш. Да любиш, трябва да знаеш как да ходиш. Той не може да ходи, пък за любов говори. Той не може да работи, пък за любов говори. Той не знае как да слуша, а за любов говори. Всички тези сетива трябва да се впрегнат и те да разбират любовта. И тогава от нашето безлюбие се раждат всичките ни страдания. Аз съм виждал как българите си създават болестите. Българите, като направят една къща, направят един пруст, една малка веранда отворена. Мият си съдовете и пред лицето на къщата от верандата хвърлят помията. Днес хвърлят, утре хвърлят и казват, не знаем защо, но откакто влязохме в тая къща, почнахме да боледуваме. От тези нечистоти, от тези изпарения образуват се отровни вещества и почват да страдат. Пред къщата не се хвърля помията. Дойде ти една лоша мисъл, отвориш душата си и мисълта влезе, казваш, нямам разположение на духа. Че как ще имаш разположение на духа? Задигнали са ти 5-10 хиляди лева. Що те интересува, че крали тези пари? Ти туриш в ума си една лоша мисъл, която те трови. Не мислиш за онова, което са ти взели, ти няма да изядеш парите, тази мисъл няма съзнание. Тази мисъл ще образува една отрова от известни елементи и от теб ще стане един неспокоен човек. Следователно, никога не пускай в себе си една мисъл, която не е в съгласие с законите на твоя дух, с законите на твоята душа, с законите на твоето сърце, с законите на твоя ум. Да кажем, вие сте говорили за някого. Питам, защо говорите? Казвате, аз не съм говорил. Ако на мен ми кажат, че аз съм говорил за някого нещо, аз ще кажа как го приехте. По вашето радио или някой друг ви го предаде. Ако е прието по вашето радио, вярно е. Щом ви е предадено по друго радио, има грешка. По радиото всеки може да знае какво е говорено. Но ако някое лице ви е предало без вашето радио, там има грешка. Ако е прието по вашето радио, 20% е вярно. Ако някой други са ви го предали, на 100% едно е вярно. Следователно на всички онези данни, които ви разправят кой какво е казал, едно на 100 е истина. Веднъж двама мои познати се бяха скарали, пращам един да ги примири. Колкото пъти съм пращал друг да примири двама скарани, работата става по-лоша. Казва им, говорих им. Говорил им, но ще си щупят главите. Аз отидох, поговорих им за 10 минути и те се примириха. Отишъл да ги примирява, но как? Отива при единия и му казва, не му обръщай внимание, той е голям глупак, простак, той нищо не знае, не му обръщай внимание. Отива при другия му казва, ти не му обръщай внимание на този простак, на този дивак, че как ще примириш тогава двамата? Така примиряват ли се? Казва, по-божествено ги примирих. И за единия, и за другия казва, че е дивак. Дивак е, разбира се. Какво значи дивак? Дивак означава чист човек, девица. Дева значи чиста, не е съгрешила. Бих желал всичките да бъдете девици. Да знаете закона. Цялото човечество представя един божествен организъм. Един народ някъде като греши, цялото човечество страда и другите народи вземат участие. И в доброто е същото. И в доброто, и в злото разпределя Бог в отношенията между хората. Когато има печалба, на всички се дава. Когато има загуба, и тя се разпределя. Не мислете, другите като правят погрешки, че вас няма да ви засегне. Ще ви засегне и вие ще носите. Вие като направите добро, вашето ще се сподели с цялото човечество. Зло, ако направите, и то ще се сподели. Не можете да избегнете това. Радвайте се, когато всички хора се повдигат. Не само един трябва да живее добре, а всички трябва да живеем добре. Казвате, това не е моя работа. Аз считам, да правя зло не е моя работа. Да правя добро е моя работа. Да говоря добро е моя работа. Да правя зло не е моя работа. Да слушам добро е моя работа. Да слушам глупости не е моя работа. Често на мен ми казват, чакай да ти кажа нещо. Близо до ухото не ми говори. Казва, пари ми трябват. Какво ще ми кажеш на ухото той, което тайна се казва, само шпионите говорят в тайно? Тайна е само ти да го знаеш. Майката праща детето си и казва, ще идеш да повикаш съседката с половин уста. То отива, слага си ръката на половин уста и казва. Питат го, защо слагаш ръка пред устата си? Майка ми каза с половин уста да ти го кажа. Майката на друго дете насадила яйца, за да се излюпят пилета. Българите вярват, че ако минава някой поп, трябва да го спрат на пътя. Детето, като видяло попа, рекло, дядо, попе, чакай, майка пече една пита, сега ще се опече. Той се спрял, а тя съдила кокошката. Питата е кокошката. Майката рекла, иди кажи на дядо поп, като се върне тогава, ще му дадем питката. Закъсняхме да не седи да чака. Детето отива и казва, питата още не е опечена, но майка насъди кокошката, ти може да си ходиш. Вие ще спрете някой поп, ще спрете себе си, за да насъдите вашата квачка. Казва, чакай да ти кажа. Какво ще ми разправя? Сега кои са най-важните новини на Изгрева? Тогава да се създаде вестник, утрено слово или Изгревско утрено слово. Всички новини, каквито новини има, ще ги направим достояние на вестника, ще го редактираме за 4-5 месеца, утринно Изгревско слово. Каквито новини има, ще ги облечем с нови дрехи. Няма да ги говорим както са, но иносказателни ще ги направим. Някоя погрешка ще я турим в разказ, доста романтичен. Да кажем, някоя сестра се окаляла някъде. Ще направим един хубав образ, че е свършил, няма много хубаво, че се е запознала с кълта. Приказвала много любовно, писала писма и кълта й отговорила. Няма да кажем, че се окаляла, но че се е запознала с високо общество, много благородни, за отличен род, за всички божествени неща. Сега нека да се образува един комитет от най-способните сестри, за издаване на вестника, онези, които знаят хубаво, а онези, които не знаят, тъй да го пишете хубаво, не да го разправяте, проста работа. Преди години дойде една сестра и ми казва, че намерила банкноти. Едната от 600 000 марки, а другите от 1 милион и половина, казва, отиде сиромашията. И какво излезе? На тия пари изтекал падежа, 5 пари не струват. Вие някой път носите такива банкноти, които не струват 5 пари. Като говорите нещо, изразходвате енергия. Като говорите, ако спечелите нещо добре, но ако нищо не печелите, сега в света само доброто, което чисти хората. Доброто и злото, те са си на място. За злото и доброто нищо лошо не може да се каже. И злото е на място, и доброто е на място. Те вършат отлична работа. Лошите неща се дължат на хорска неразумност. Не знаят как да постъпят и вършат погрешки. В писанието в Стария Завет казва Господ: аз съм, който творя и добро и зло. А защо умират хората? Едно благо е да умре човек, прогресът е в това. Злото дойде, хване човек, умори го, извади го от затвора, освободи го. Някое дете няма бъдеще, дойде злото, вземе го, казва, защо да страда? Доброто ги донася, злото ги отнася. Казвам, не считайте каквото ви се случва, че е зло в света. Не обвинявайте злото. Всичко проистича от материалните блага. Двама цигулари могат да се скарат по единствена причина, като дават концерт кой да свири пръв или като са свирили кой е свирил по-хубаво. Като са свирили, има една предобивка от 30-40 хиляди лева. Единия казва, аз свирих по-хубаво, повече пари ще взема, а другия да вземе по-малко. Всички недоразумения между хората почиват върху материалните неща. И вкъщи недоразуменията се дължат, например, че една кърпа или една тенджера липсва. Все материални работи скарват хората. Казвам, напуснете материалния свят и не се занимавайте с него. Ако искате да прогресирате, това е вътрешен процес. Ако във вас страхът стане неестествен, страхът е една предпазливост, но ако той стане неестествен, какво ще се получи? Ако ред поколения, които са се плашили неестествено, техните гърди се спитяват, смачкват, сплескват, като пита. В Америка дробовете на американците постоянно се спитяват. И това се дължи на онази раса, която те изтребиха. Постоянно се спитяват гърдите и те казват, че имало микроби, които им свиват гърдите. Американците вземат мерки да дишат, обаче се свиват дробовете им. Ако идете в Америка, ще видите, че всичките страдат. Американците, които минават, че водят естествен живот, след като пие американеца една чаша чай, ще вземе едно студено ледено или ще изпие едно горещо кафе и след това ще изяде едно ледено. Всичките имат развалени зъби, позлатени зъби. Веднъж като вървя по улиците, иде един и ми бута брадата. Казвам, как мислиш, че е дигизиран, нали? Не съм дигизиран, ти не си научил занаята си. Изкуствената брада се познава по горната част. Той мисли, че съм много голям майстор, да не би да се излъгал. А вие искате наука. Ако искате да знаете кой човек е добър, учете външните признаци на хората. Научете признаците, кой може да пази тайна и кой не може. Някой от вас невъзможно е да пазят тайна. Отишли жените при царя в старо време и искали да управляват. Царя обаче бил много умен, казал... Казват му, искаме и ние да управляваме. Той сложил една птичка, затворил в един съд. Казва, дръжте този съд и след една седмица ще ми го донесете, няма да го отваряте. Събрали се всичките и казват, кво ли има вътре? Я да видим, отворили съда, птицата фръкнала. Като дошъл царя, отворил съда, птицата я няма. Той казал, къде е? Те казват, че не са отваряли, той както е дал съда, така и никой не го е бутал, пък птицата я няма. Ако изгубиш своя мир, Господ ти го е дал затворен. Щом изгубиш мира си, изскочила е хубавата птица. Искал си да погледнеш какво има вътре. Има рисунки с трапец, с остри ъгли, с два полукръга и прави линии с леки вдлъбнетини по средата. Такова чело не е идеално. Човек с такова чело не може да бъде идеалист. Такъв човек с такъв нос не може да бъде идеалист. Такава уста не може да бъде идеална. Този човек, който има такава тръпчинка, може да е привързан, ако е надолната устна. Някой път има една резка на устата, ако няма такава тръпчинка. Когато няма такава тръпчинка на горната устна, човек не може да бъде активен, той е пасивен. Онези хора, на които горната челюст не е развита, а долната е издадена, приемат повече. Когато горната е издадена, човек е по-активен. Устните на човека трябва да съответстват на тялото. Не трябва да бъде благоутробието голямо. Талия трябва да има човек, да бъде тънка. Линията на талията не трябва да бъде права линия. Казвам, на нас принадлежи да създадеме глава детинска, едно лице детинско, да създадем ръка детинска, крака детински, нормални, не тънки, но образувани от една финна материя. Линии на тялото трябва да съществуват, не само да се слушат приказки. Като се пеят песни, вие не може да заучите една песен, да изпеете една песен на свят. Не само да пеете една песен на един глас, а да изпеете по много начини. И казвате, аз не мога да пея, аз не мога да говоря, аз не мога да слушам. Възможно е, защото има много недъзи, които носим от ред поколения. Възможно е човек да е ходил на бойното поле и от снарядите, които са падали, от бомбите, които са се пукали, може да са увредени някои органи. Най-първо, като седиш при един господар, който всеки ден те хока, има опасност да станеш нервен. При този господар, който ви хока, бих ви препоръчал малко памук да си сложите в ушите, да не го чувате какво говори. Сега по вестниците, по книгите, кой каквото види казва лоши времена, лоши хора. Няма човек, който влиза в положението. Трябва да се пазим от тези състояния. Всички сме станали нервни. Ние живеем в един свят, дето Господ постоянно ни говори, а ние сме глухи. Понеже той тихо говори, не го чувате, онези външните хора говорят силно. Някой от вас направете следния опит. Да кажем, имате хронически ревматизъм. Намерете 10 човека, които страдат от ревматизъм, идете и им кажете. Вашият ревматизъм ще оздравее. Ако можете да накарате тези хора да повярват и да оздравеят, ще оздравее и вашия. Ако не можете да ги убедите, и вашият ще остане нищо повече. Ако вие можете да убедите хората, че ще оздравеят, ревматизма ще ви мине нищо повече. Ти казваш, ако аз и да им кажа, ще стане ли? Ти иди им кажи, стане не стане. Всеки ден колкото мисли допущате. Минете някъде, спънете се. Гледал съм, минава някой и закачи се дрехата му за стола и той се ядоса, че стола се е придвижил. Или мине, обърне се нещо, ядосва се. Всяко нещо служи на мястото. Гледайте да ни ви изненадат. Всички са станали лековерни. Дойдат, за нищо и никакво се притесняват. Сега дойдат и ми казват, тук изгрева ще ли да го отчуждят? Кой ще го отчужди? Изгрева не може да се отчужди по никой начин. Изгревът как се отчуждава? Изгревът си е изгрев. Онези, които ще го вземат, значи са по-силни от вас. Ние, силните хора, не позволяваме на слабите да ни обират. Не позволявай на слабия човек да те обере. Слабия да позволи да го оберат, разбирам, щом си слаб, давай. Слабият да бъде умен. Вие, които сте слаби, препоръчвам ви да станете гениални. Силните да са справедливи, тогава ще има хармония. Когато слабият човек иска да раздава право в света, ако очаквате слабите да ви раздават правото, отиде тази работа да не се видя. Не е хубаво сега да казвам така. Не е хубаво да се разправят вашите погрешки. Да ви кажа, в света има едно нещо. Като се изправят вашите погрешки, търговията не върви. Не е в мой интерес да се изправят вашите погрешки. Защото всички ще станете учени, ще ви се отворят очите, всичко ще виждате. Защо? Ще ви разказвам. Тогава вие на мен ще ми кажете къде се намери този да ни разправя такива неща и ще си излезете. Ако искам да ви науча каква е целта, аз разглеждам нещата от божествено гледище, а не от човешко. Бият се 2 души, като си чупят крака, може да ги лекувам, ще кажа. Няма нищо хубаво, това са упражнения, запознахте се 2-мата и 2-мата сте герои. Някой казва, ти си много скържав човек. Кое е по-добре да кажеш, ти си много скържав или ти си много щедър? Кое е по-хубаво? Какво ще ми коства на мен да пея? Колко енергия ще изхарча да пея? Въздуха даром го вземам, имам разположение, пея. Какво ще изгубя, ако някой път попея? Някой казва, не искам да пея. Нищо няма да изгубиш, пей. Ти ще дадеш въздуха, който е в тебе. Като изкараш въздуха, пей на хората. Въздуха ще го дадеш. Тази песен ще стане с много малко разноски. Колко разноски отиват за една песен? Едва ли ще похарчиш и половин лев? Толкова разноски слагам за една песен. Много ли е? Защото ти ще издишаш и без това. Като пееш, въздуха ще излезе. Сестрите, които обичат много новачеството, ще им кажа следното. Щом някой дойде, някой да ви каже някаква новина, кажете му, чакай да ти изпее една песен. Никога не слушайте новините. Кажете, ще ви изпее една песен и тогава разказвай. Изпей ми една хубава песен и тогава слушай. По този начин, за каквото ви говоря, ще бъдете здрави. По този начин ни кръст ще боли, ни бъбрици, ни корем, ни хрема, ще бъдете свободни. Ако слушате всички новини и коремоболие, ще имате и гърдоболие, и ушоболие. Всички тези болести се дължат на един неестествен живот, който живеем. Не, че искаме това. Вестниците постоянно пишат той, което не е. Най-първо ние сме призвани да обработим вътрешния си живот. Чул си нещо, не го разпространявай. Не бързай да го изречеш. Ако идете в онзи свят, какво ще правите? В онзи свят светците не се интересуват от тези новини. Искате да им разкажете за земята, те не се интересуват от земния живот такъв какъвто е. Какво ще правите? Мислите, че онзи, който рисува карикатури, че това е художествено. Аз не бих желал да рисувам карикатури, понеже който рисува карикатури, усъкътява себе си. Един човек, който говори лошо, усъкътява устата си. Един човек, който изглежда зле, усъкътява очите си. Един човек, който слуша неверни работи, усъкътява ушите си. Един човек, който не прави добро, усъкътява ръцете си. Един човек, който не мисли добре, усъкътява себе си. Трябва да вършиш онова, което Бог е определил. Питайте се, той, което го върши, определил ли го е Бог? Ако го определил, прави го. Ако не го определил, не го прави и нищо повече. Как ще имаме благоволението на Господа? Много пъти вие питате, защо Господ ни даде това? Какво трябваше да ви даде Господ? Да кажем, заболи ви крака. Господ ли ви го даде? Аз по невнимание съм ходил, къпал съм се в студена вода и следствие на това едва ревматизма. Кой ме е карал да се къпя в студена река? Ще отида на баня. Един наш приятел преди години, доста виден брат, отишъл да се окъпи и взел един топъл душ. След това се полял със студен и казва, не зная, лошо ми е нещо, къпах се и след топлия се полях със студен. Казвам, никога на топлия не слагай студен, тия студените са за боговете. На хората им трябва топло, на боговете студено. Студен, ако си божествен, ако си човек, слагай топъл душ. Ако сте богове, можете да говорите лоши неща. За злото може да говорите. Щом не сте богове, говорете друго. Ако говорите за лошите неща, ще се повреди езикът. Казвате, лош човек е той. Ще се повреди езика ви. Изпейте песента «Духа и ветре». Скоби, изпяхме песента. Тези работи, за които ви говоря, за добро и за зло, не може да се говори изобщо. Двама приятели могат да си уменят приятелството. Преди всичко учете се да мислите хубаво. Ако искате да имате хубави чела в бъдеще, хубави очи, носове, вежди, уста, уши, хубави тела, доброто е необходимо. Без той ние се усъкътяваме. Той трябва да се знае. Доброто, което се потиква от любовта, ни е необходимо. Учителя каза един брат сам да изпее песента «Духа и ветре». Да допуснем, че Божието слънце грее днес. Това е един от начините. Божието слънце не трябва да се пее бързо, понеже слънцето не върви бързо. Трябва да го пееш така, че да изразиш състоянието на слънцето. В скоби, един брат изсвири Божието слънце грее днес и всички пеем. Това е един от начините. По какъв друг начин може да се изпее? Учителят пее Божието слънце грее днес, Божието слънце грее днес, Божието слънце грее днес, Божието слънце грее днес, то събужда спящите души, които от векове са спали, да станат и на работа да се хванат, на работа да се захванат, на работа, на работа, на работа да се захванат. Тъй може да се изпее, съвсем друго настроение ще даде. Казвам, някой път може да вземете една дъска и с пръстите на ръката си, удряйте по дъската като барабан. Колко е мъчно да се свири на цигулка соло. Цигулката не е много мелодична, много мъчно се изваждат нежните й тонове. На един цигулар колко години ще му отнеме да се научи да свири хубаво. В скоби, учителят свири на цигулката разни мотиви. Учителят свири и пее «Здрави бъдете, здрави и добри бъдете». Здрави бъдете, здравето е богатство от Бога дадено за душите. Здравето е от Бога дадено за душите. Здрави бъдете, здрави бъдете. Сега като видях, най-малко една четвърт сте здрави. Пее «Здрави бъдете, здрави бъдете, здрави бъдете». Казвам, Божието благо трябва да се използва в света. Музиката трябва да бъде здравословното състояние, човек да пее за здравето. Първото нещо, човек да пее и да свири за здравето. Аз искам в синца ви да се събудят онези божествени дарби, които седят от векове в скрито състояние. Много нещо е посято и трябва отгоре да поставим малко пръст, да тези хубавите семена да израснат. Ако има един метър пръст, няма да могат да израснат, но да сложим два пръста пръст. Хубавото в нас да го изявим. От сега нататък има за какво да живеем. От сега нататък трябва да се пее. От сега именно трябва да почнем да направим една нова епоха. Това е живот вечен, да познае теб единнаго, истиннаго Бога и Христа, когато си изпратил. 16-та лекция от учителя, държана на 6 януари 1943 година, сряда, 5 часа сутринта, изгрева.